mati nang arep denake. Muga kowe nang akhirat ngetoke dalane. Dalan ingkang lurus inggih tumuju sisine. Kabeh isi dunya iki yo keno ledo salat aja nganti padha lali.